bapesa yo te longola motema na monga sali moninga okini ezali ndengonga kasi na sambwi sansato na tango nyonso ndenge wana na boyo na via mbangu mbangu te ezali mpa na pene ya koluka otonga ndako ya senge tajo mbala moko na la vi pa presi ngala so mwana mwana ya somi mwana nayebi mpasi ya mokili mpe mpasi ya mbongo sala oyeba tina ngala so mwana mwana ya somi mwana nayebi mpasi ya mokili mpe mpasi ya mbongo sala oyeba tina bapesa yo te longola motema na mbongo esali moninga mokili ezali ndengonga kasi na sambwi sansato na tango nyonso ndenge wana na boyo la vi ya mbangu mbangu te ezali mpa na pene ya koluka otonga ndako ya senge tajo mbala moko na la vi pa presi ngala so mwana mwana ya somi mwana nayebi mpasi ya mokili mpe mpasi ya mbongo sala oyeba tina mame retrousseau les manches mame tosala mosala mame tobongisa kongo Solemos.